kasa z Mini Lotto wpada. Graj w Mini Lotto. Główne wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest wtorek, 30 kwietnia, już 11. Serwis Michał Przerwa. Eurowybory będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, mówi premier Tusk. Inflacja w kwietniu w górę, tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Propalestyńskie protesty na amerykańskich uczelniach. Premier Donald Tusk przekonywał, że trzeba bronić Polski i Europy przed tymi, którzy podważają Unię Europejską i wartości NATO. W wystąpieniu dla mediów premier zachęcał do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podkreślał, że czerwcowe wybory będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa. Jeśli w Europie wygrają ci, którzy są wpatrzeni w Putina i w Rosję, to piękne polskie marzenie o Polsce bezpiecznej, o Polsce z wartościami, z wolnością, z godnością każdego człowieka, Polsce dobrobytu, że to marzenie się może i ta coraz lepsza rzeczywistość może się nagle skończyć. I to naprawdę zależy od nas. Jestem przekonany, że ten egzamin, tak jak 20 lat temu, tak i teraz wszyscy zdamy. Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego będą najważniejsze od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tak powiedział lider Trzeciej Drogi Szymon Hołownia podczas prezentacji kandydatów ugrupowania do Europarlamentu. Szymon Hołownia podkreślił, że Trzecia Droga opowiada się za silną pozycją Polski w Europie oraz za mądrą transformacją energetyczną. Będziemy jasno i wyraźnie mówić, że ta droga, którą pójdą nasze ugrupowania polityczne, jest o konkretach. A więc bardzo jasno mówimy. To już czas, żeby Europa uznała wreszcie atom za czyste źródło energii, a nie drapała się prawą ręką za lewe ucho i zastanawiała, czy może jest czystą, a może trochę nieczystą w sytuacji, kiedy alternatywą jest gaz, ropa od dyktatorów. Liderzy Trzeciej Drogi zaprezentowali głównych kandydatów na europosłów. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Inflacja w kwietniu wyniosła 2,4%, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W marcu ukształtowała się na poziomie 2%. Dzisiejszy odczyt jest zgodny z oczekiwaniami analityków. Z danych GUS-u wynika poza tym, że w porównaniu z marcem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1%. Pełne dane na temat kwietniowej inflacji GUS poda 15 maja. Funkcjonariusze Mazowieckiej i Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli prawie 12 ton tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Tytoń wywąchała Duna, specjalnie wyszkolony pies służbowy. Jak mówi Anna Haneke-Hetmaniuk z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, wartość nielegalnego towaru to prawie 10 milionów złotych. Funkcjonariusze skontrolowali ciągnik siodłowy z naczepą w powiecie sochaczewskim. Kierowca oświadczył, że przewozi palety z tabaką. Mundurowi sprawdzili dokumenty przewozowe, które potwierdziły, że jechał z Węgier na Łotwę. W systemie monitorowania nie było jednak żadnych informacji dotyczących zgłoszenia kontrolowanego towaru. Przed przeszukaniem pojazdu funkcjonariusze wykorzystali umiejętności psa służbowego, wyszkolonego do wykrywania wyrobów tytoniowych. Duna wskazała, że na naczepie znajdują się wyroby tytoniowe, a kontrola ładunku to potwierdziła. Na naczepie było 99 kartonów zawierających po 120 kg tytoniu ciętego bez polskich znaków akcyzy. Straty budżetu państwa szacuje się na ponad 14 milionów złotych. Na amerykańskich uczelniach trwają propalestyńskie protesty. Na Uniwersytecie w Teksasie doszło do starć policji z demonstrantami. Władze Nowojorskiego Uniwersytetu Columbia rozpoczęły zawieszanie w prawach studentów protestujących, którzy nie podporządkowali się nakazowi opuszczenia kampusu. Propalestyńskie protesty trwają na kilkudziesięciu amerykańskich uczelniach. W całym kraju policja dokonała ponad 1000 aresztowań. Demonstranci zarzucają władzom uczelni, że ograniczają wolność wypowiedzi. Niektórzy żydowscy studenci skarżą się z kolei na antysemickie hasła na niektórych protestach. Na prestiżowym nowojorskim Uniwersytecie Columbia propalestyńscy aktywiści zajęli trawnik w centrum kampusu, gdzie rozbili namioty i stworzyli obozowisko. Gdy negocjacje pomiędzy administracją uczelni a protestującymi zakończyły się fiaskiem, studentom nakazano zlikwidowanie obozowiska. Ponieważ nie podporządkowali się oni poleceniu, zaczęto zawieszać ich w prawach studentów. Na Uniwersytecie Teksańskim w Austin co najmniej 40 osób zostało wczoraj aresztowanych pod zarzutem wtargnięcia i zakłócania porządku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie ma co kombinować z prognozą pogody. W całym kraju słońce i ciepło, a tu i tam nawet bardzo ciepło. 21 stopni w Zakopanem, 22 w Suwałkach i Gdańsku, 24 w Białymstoku i Lublinie, 25 w Rzeszowie i Kielcach, 26 w Olsztynie, Toruniu, Łodzi i Koszalinie, 27 w Warszawie i Krakowie, 28 we Wrocławiu, Zielonej Górze, Gorzowie i Poznaniu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro. Pamięć 128 giga za 4899 zł. A w 24 ratach tylko 205 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. Wyślij raty na wakacje. To się opłaca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Czas na misję. Sezon grillowy. W Carrefourze karkówka wieprzowa bez kości 58% taniej, tylko 9,99 za kilogram z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 30 kwietnia, cena przed obniżką 24,19. Zawsze warto. Poezja, jazz i autorski slalom między muzycznymi stylami. Tadeusz Olchowski śpiewa o dojrzałej miłości, przemijaniu, godzeniu się z losem i ulotnych chwilach zachwytu. Jego nowy album zatytułowany Poczekalnia, już dostępny w dobrych sklepach muzycznych, na stronie sklep polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. Zapraszam do mojego muzycznego świata. Tadeusz Olchowski. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 po 11. Dobrego dnia. Na ostatnią godzinę w audycji Dobrego Dnia zapraszamy w niezmienionym składzie Anna Regulska, Monika Suszek i Krzysztof Łoniewski. Zaraz będziemy wspominali Ertona Senne. heavy will all float on. Worry, we'll all float on. All right, float on. 11 po 11, audycja Dobrego Dnia. Zapowiadaliśmy na początku tej audycji, że będziemy wspominali Ayrtona Sennę. Prawie 30 lat temu wydarzył się tragiczny wypadek na torze Imola. Brazylijczyk, legenda dyscypliny, zginął tragicznie. Ten wypadek zmienił ten świat motorsportu, myślę o F1. I o tym będziemy rozmawiali w gronie trzech osób rozkochanych w Formule 1. Tomasz Szmandra, legenda dziennikarstwa motoryzacyjnego w naszym kraju. Kręcisz głową. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszymy się, że znów jesteś w trójce. Po dłuższej przerwie, ale jestem. Też się bardzo cieszę. Adam Malecki z redakcji sportowej. Dzień dobry Państwu. Też dobrze znany z naszej anteny i najmłodszy człowiek w tej dyskusji, Michał Kowarski, kojarzony z muzyką w trójce, ale też wielki fan Formuły 1. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. Ja oddaję głos Adamowi, bo on tutaj będzie moderował. Ja będę się przysłuchiwał czasami, tylko coś dopowiem. Proszę, Adam. Ja chciałbym podkreślić to, że 1 maja jest jutro. Czyli jutro 30 lat od tego feralnego momentu, czyli dzisiaj 30 jeszcze jesteśmy w momencie, kiedy Ayrton Senna żyje, to jest jego ostatni dzień życia i temu dniu i innym chwilom związanym z tym właśnie wydarzeniem przyglądał się właśnie Tomasz Mandra, który był jedynym dziennikarzem z Polski obecnym w Emilii Romanii na torze Imola i relacjonował właśnie ten wyścig Formuły 1. Tomku, tak naprawdę ten dzień poprzedzający śmierć Ayrtona Senny też był dniem śmiertelnym. Co się wydarzyło? No, muszę zacząć od tego, że był to mój pierwszy wyścig, tak jak wspomniałeś, Formuły 1, pierwszy weekend, który mogłem oglądać na żywo, jako wtedy jeszcze młody, dobrze zapowiadający się dziennikarz. Proszę sobie wyobrazić, jadę na zawody tak wymarzone od takiego dłuższego czasu, do tej pory oglądane tylko za pośrednictwem telewizji, za pośrednictwem prasy, bo wtedy jeszcze mediów społecznościowych, internetu jakby nie było. No i niestety trafiam na tak mega czarny weekend, a trzeba przyznać, że o ile pamiętam, mimo że wtedy nad okolicą Emilii Romanii panowała piękna, słoneczna pogoda, było naprawdę upalnie, fantastycznie się to wszystko zapowiadało, jednak od samego początku tamte powietrze, to powietrze było jakieś takie bardzo gęste, bym powiedział. Dlatego, że nerwowo się zaczęło już w piątek, kiedy dosyć poważnie wyglądający wypadek miał Rubens Barrichello. Jego Jordan tam poszybował w powietrze i uderzył w siatki zabezpieczające tor. Na szczęście Brazylijczyk nie odniósł poważnych obrażeń, ale już wtedy Ayrton Senna, który przecież go bardzo dobrze znał, obaj byli z tego samego kraju, obaj Brazylijczycy, ojczyzny wielu, wielu mistrzów świata Formuły 1. I już wtedy Senna zwracał uwagę na niebezpieczeństwa, które czyhają na torze Imola. Były duże dyskusje, były dyskusje w gronie mediów, ale także wśród kierowców wyścigowych i oczywiście organizatorów tego wyścigu. Później nastąpiła sobota. Dzień dla mnie bardzo emocjonujący, bo tam wszyscy zadawali sobie pytanie, czy Senna pokona Michaela Schumachera. Od początku sezonu, to był, przypomnijmy, trzeci wyścig sezonu, Sennie nie udało się wygrać wyścigu z Niemcem. Niemniej kwalifikacje rozstrzygnął Brazylijczyk, już wtedy trzykrotny mistrz świata na swoją korzyść. Ale niestety podczas tych kwalifikacji doszło do tragicznego wypadku. Roland Ratzenberger, zawodnik, debiutant w Formule 1, to był tak naprawdę jego drugi wyścig, ponieważ w dwóch poprzednich to w jednym dojechał na miejscu 11, a w jednym z Grand Prix się nie zakwalifikował do głównego wyścigu. No niestety tam doszło do uszkodzenia elementów przedniego statecznika, przedniego spoilera samochodu. Prawdopodobnie nastąpiło to podczas wyjazdu na trawę. Widziałem zresztą ten moment, kiedy Ratzenberger gdzieś tam podróżował po poboczu. No, chwilę później, kilka kilometrów później na zakręcie imienia słynnego, legendarnego, także we Włoszech, Kanadyjczyka, Gilles Villeneuve, także tragicznie zmarłego zawodnika, kierowcy Ferrari. Na zakręcie jego imienia nastąpiło bardzo silne uderzenie w barierę ochronną i niestety Roland Ratzenberger, jeszcze pozbawiony wtedy takich osłon, takich zabezpieczeń, jak teraz chociażby halo w naszych współczesnych bolidach Formuły 1, no niestety zginął praktycznie na miejscu. Oficjalnie potwierdzono, że śmierć nastąpiła w szpitalu, ale już obrażenia głowy były takie, że no niestety potwierdzono śmierć Austriaka już bardzo szybko. To był też taki moment bardzo ważny dla Ayrtona Senny, bo on od początku był inny podczas tego weekendu, prawda? O tym dowiedzieliśmy się później. Oczywiście powstał film poświęcony, nie jeden film poświęcony Sennie, ale on był niepewny i kiedy Ratzenberger uderzył w ścianę, on tam pobiegł, prawda? Chciał być na miejscu wypadku, był niespokojny. Czy to prawda także, że nie chciał do końca wystartować w wyścigu niedzielnym? Z tego, co widziałem, to on tam przyjechał samochodem organizatorów. Już oczywiście ekipy na torze sprzątały wrak bolidu samochodu Simtek. Taki był kiedyś team sponsorowany przez znaną telewizję muzyczną w takich charakterystycznych błękitnych barwach. No i Senna długo dyskutował tam z sędziami, z organizatorami na miejscu. Przyglądał się temu feralnemu zakresowi, gdzie doszło do tego tragicznego wypadku, i rozmawiał też z doktorem Sidem Watkinsem, i to z jego tak naprawdę wspomnień, z jego książki dowiedzieliśmy się, że podobno rozważał możliwość niewystartowania w tym wyścigu. Nawet Sid Watkins powiedział mu coś takiego, że przecież osiągnąłeś już tyle w tej Formule 1, że możesz spokojnie już zawiesić kask na kołku i dać sobie z tym spokój. Natomiast no Ayrton jednak, jak to on, no, on był fajterem, podjął wyzwanie i przeżył to na pewno, zwłaszcza tak jak już wspomniałem wcześniej, w świetle już piątkowego wypadku poważnego Barrichella, teraz śmierć innego zawodnika. Coś wisiało. Miałeś takie odczucia, natomiast panowie, wszyscy wiemy, jak brzmią mniej więcej teraz bolidy Formuły 1, czyli tak naprawdę są ledwo osłyszalne. Posłuchajmy, jak niegdyś brzmiał taki bolid Formuły 1, a przy okazji pod koniec będzie można usłyszeć reakcję kibiców, kiedy zobaczyli właśnie wypadek Senny na zakręcie Tamburello. Bardzo głośno było, ale nagle potem, jak jest, można oglądać, prawda? Bo to była tak naprawdę jedna z pierwszych relacji telewizyjnych, która relacjonowała na żywo takie wydarzenie. To chyba pierwsze rzeczywiście, tak dramatycznych wydarzeń w sporcie wcześniej nie mieliśmy, nie widzieliśmy i nie mogliśmy obserwować z bliska, bo tam i helikopter, i kamera z góry, i z dołu, i z różnych ujęć. To jest ten moment wypadku. Zapadła cisza, wszyscy czekali po tym uderzeniu na zakręcie Tamburello, co się wydarzy i czy w ogóle Ayrton Senna przeżyje. Został wstrzymany wyścig, potem nie został oczywiście wznowiony. Został wznowiony, natomiast ja chciałem tylko tytułem takiej uwagi, no nie był to niestety pierwszy wypadek, który na żywo można było oglądać, bo pierwszym, to oczywiście nie są moje czasy, nie jestem w stanie tego na pewno powiedzieć, natomiast od dziennikarzy, także zagranicznych, to słyszałem wielokrotnie, że jednak pierwszym był taki również bardzo dramatyczny, tragiczny wypadek z 73 roku na torze Zandvoort w Holandii, kiedy no żywcem spłonął Roger Williamson przy zupełnie biernej postawie służb porządkowych. Natomiast teraz w obecnych czasach no tego typu rzeczy się nie pokazuje. Zwróćmy uwagę, zawsze kamera odchodzi, zawsze jest jakiś inny materiał, są inne kadry, aż do momentu, w którym się okazuje, że kierowcy nic się nie stało, wtedy dopiero są powtórki, wtedy jest. Tak było chociażby z wypadkiem Romana Grożana w tym słynnym pożarze jego samochodu. Tak, czy Marco Simoncellego w MotoGP, prawda? Dokładnie tak. Tomku, chciałbym cię zapytać, a właściwie poprosić o przypomnienie pewnej kwestii, bo Ayrton Senna miał niezwykłego pecha. On nie złamał żadnej kończyny, nie miał podobno żadnego siniaka. No niestety, na temat przyczyn tego wypadku można by dużo mówić, nie ma chyba na to czasu w dzisiejszej audycji, natomiast same skutki jego były opłakane, dlatego że no po prostu, tak jak wspomniałeś, tak jak powiedziałeś, on miał po prostu pecha. Było uderzenie mniej więcej od czoła, ale tak pod kątem z prawej strony i przednie koło, które się urwało, oderwało się od samochodu razem z elementami zawieszenia. Jeden z tych elementów zawieszenia, takie z włókna węglowego, z bardzo twardych elementów. Ostre jak igły takie. I ostre, po prostu przeszyło wizjer kasku senny i w okolicach czoła wbiło się po prostu w głowę zawodnika. On już był na miejscu, jak wspominał zresztą doktor Watkins, na miejscu nie okazywał już znaków życia. Natomiast no, oficjalnie potwierdzono, że no, aparatura podtrzymywała jeszcze krążenie, oddech i że śmierć nastąpiła w szpitalu. Natomiast niefart był taki, że rzeczywiście tych obrażeń poza tą jedną potężną, ale raną w głowie, bo tam były rzeczywiście rozległe obrażenia mózgu i całej twarzy czaszki, element, który tam po prostu spenetrował głowę zawodnika. No to był drastyczny wypadek, ale tak jak wspomniałeś, po prostu to był pech. Panowie, niesamowite sceny, tak. Panowie, dlaczego w ogóle o nim mówimy o Sennie? 30 lat minęło od jego śmierci. Dlaczego on był tak fascynującą postacią? Dlaczego był tak magnetyczny? Ja bym na chwilkę tutaj uruchomił naszego młodego człowieka, Michała Kowarskiego. On ma niespełna 30 lat. Za co ty uwielbiałeś Sennę? Uwielbiasz do dziś. Dlaczego uwielbiam Sennę? Ponieważ był jednym z najbardziej genialnych kierowców, jacy jeździli w Formule 1. I przede wszystkim Sennę można szanować za to, że był genialny na torze, że świetnie radził sobie w deszczu, ale myślę, że Senna było tyle ciekawe, że był taką postacią, która była troszeczkę paradoksem, bo z jednej strony Senna był bardzo wierzącym człowiekiem. Dochodziło do takich sytuacji, gdzie Senna ratował życie innym kierowcom, chociażby w 1992 roku na torze Spa był wypadek, gdzie Eric Comas uderzył w bardzo dużą siłą w bandę i stracił przytomność. Jego noga przez cały czas była na gazie. Co zrobił Ayrton Senna? Zatrzymał się w bolidzie obok, wysiadł przy ogromnym zagrożeniu, bo tam przez cały czas jeszcze jeździły inne bolidy i wyłączył ten silnik. I prawdopodobnie gdyby tego nie zrobił, to Eric Comas po prostu spłonąłby żywcem. A z drugiej strony Ayrton Senna nie odpuszczał na torze nigdy. Pamiętam, że bodaj w Top Gearze Martin Brundle, kiedy wspominał Ayrtona Senna, opowiadał, że on bardzo często stawiał kierowców w takiej sytuacji, że albo oddasz mi miejsce w zakręcie, bądź też na torze, albo się zderzymy. I taka nieustępliwość Ayrtona Senny też była pokazana chociażby w 1989 roku na torze Suzuka, kiedy walczył z Alanem Prostem. O tym też niestety nie mamy czasu rozmawiać, ale myślę, że tutaj panowie przyznacie mi rację, że rywalizacja Ayrtona Senny z Alanem Prostem to jest coś fascynującego, można byłoby nie jeden dobry film o tym nakręcić, ale sytuacja przed wyścigiem wyglądała tak, że Ayrton Senna, jeżeli panowie by nie skończyli obaj wyścigu, to Ayrton Senna zostaje mistrzem. I na pierwszym zakręcie jakby ryzykuje swoje życie i życie Alana Prosta, żeby po prostu nie skończyli obaj tego wyścigu. A z drugiej strony też chociażby to, jak się zachowywał na Imoli w tym 94 roku, kiedy Barrichello się rozbił, on tam był. Kiedy Ratzenberger się rozbił, on też tam był na miejscu. Więc no właśnie... Człowiek jest... o wielkim sercu. Tak? To może tak, zrobimy prawda. Przerwę, dam zapowiedź, utwór, który specjalnie przygotowałeś. Tak, bo to jest utwór, który puszczali za każdym razem w telewizji brazylijskiej, kiedy wygrywał Ayrton Senna, do tego też przy okazji zwycięstw Nelsona Piquet, Rubensa Barrichello i innych wielkich, Felipe Massa, też oczywiście zawsze w telewizji El Globo pojawiał się właśnie ten motyw. Wracamy do rozmowy z Ayrtonem Senną. 26,5 minuty do po godzinie 11. Pytanie do Adama Maleckiego o pogrzeb Ayrtona Senny w Brazylii. To była wielka manifestacja. Niesamowite takie oddanie, bo rzeczywiście Ayrton Senna był legendą w Brazylii. Był kochany niemal jak piłkarze w Brazylii. I ta trumna na ciężarówce, na takim podniesieniu w tej fladze brazylijskiej, to rzeczywiście było bardzo poruszające, płaczący ludzie, tłumy, które asystowały temu przejazdowi do kościoła. I pamiętam ten wzruszający moment, wpierw ta Gwardia Narodowa, która przyniosła trumnę do kościoła, ale potem już wynosili trumnę koledzy z toru i to właśnie był Gerard Berger. Do tego był Alan Prost, kto jeszcze, Tomaszu? Christian Fittipaldi. Tak, i to była bardzo wzruszająca chwila, która rzeczywiście pokazała, że cała Brazylia kocha Polskę, ale jak wiemy, nie tylko Brazylia, tutaj mamy dowód tego, że cały świat takim dowodem na to jest także Muzeum Sportów Motorowych w Wałbrzychu. Jedyna ulica, tak, w Polsce, Ayrtona Senny? Tak, zdecydowanie. Jedyna ulica w Polsce to dzięki zasługom i staraniom pana Jerzego Mazura, to były wielokrotny reprezentant naszego kraju w wyścigach samochodowych i rajdach. Startował w Formule Ister, to taka kategoria, która miała być takim odpowiednikiem Formuły 3 w krajach socjalistycznych, słusznie minionych. Startował również w rajdzie Dakar i to naszym polskim starym. Startował również w wyścigach ciężarówek. Ma bardzo bogatą karierę. Założył sobie Muzeum Sportu Motorowego, które powoli zaczęło ewoluować i z tego stworzyło się Muzeum Ayrtona Senny, którego bardzo podziwia i szanuje, zwłaszcza za działalność, bo przypomnimy, że Senna również jest znany na świecie z działalności charytatywnej. Przecież jego fundacja, która pomaga dzieciom, wiadomo, to jest duży problem w Brazylii. Dzieci, młodzież, ta strefa życia w Brazylii do dzisiaj, także 30 lat temu, wymagała bardzo dużej pomocy. A on sam był z dobrego, bogatego domu, prawda? Dokładnie tak, ale jego fundacja, założona przez samego Ayrtona, jest dalej prowadzona, dalej żyje. Jego siostra Vivian ma stały kontakt zresztą z panem Mazurem i dzięki temu on może tego typu imprezy robić jakby za przyzwoleniem, z wykorzystaniem na przykład wizerunku Ayrtona i różnych prywatnych zdjęć czy filmów. Będą uroczyste obchody, tam zapowiada się duża feta, są zaproszeni goście, w tym przedstawiciele ambasady brazylijskiej. Cieszymy się, że w Polsce również jest ulica. Po wielu latach pan Jerzy Mazur zdołał wywalczyć ulicę imienia Ayrtona Senny w Wałbrzychu. A powiedz, warto, Tomku, warto sobie tam gdzieś wybrać się do Wałbrzycha. Wakacyjne wyjazdy w okolicach, tak, Wałbrzycha, oczywiście. To o tym pomyśleć. A powiedziałeś na początku swojej opowieści o tym, że było piękne słońce nad Imolą. Tak, ale był pewien moment, który zmienił wszystko i ty nazywasz to trochę takim mistycznym momentem swojego życia. Co się wydarzyło? Ja wielokrotnie o tym opowiadałem kolegom, znajomym, dziennikarzom. Pisałem o tym przy okazji którejś tam rocznicy już Ayrtona, śmierci wielkiego mistrza. No, była to sytuacja niewiarygodna. Tak jak powiedziałem na początku dzisiejszej naszej rozmowy, tam był wyjątkowo upalny weekend. Imola była po prostu zalana gorącym słońcem. To było coś niewiarygodnego, to tak naprawdę już było taką namiastką prawdziwych włoskich wakacji. Tymczasem wyjeżdżając z toru, kiedy w biurze prasowym jeszcze dowiedzieliśmy się, że stan Ayrtona jest bardzo ciężki, ale nikt jeszcze nie mówił o śmierci. Przypomnijmy, że oficjalnie podano, że zmarł o godzinie 18:05 w szpitalu w Bolonii. Maggiore. Tak, to wyjeżdżaliśmy samochodem z toru i w radiu włoskim usłyszeliśmy, że Ayrton nie żyje, i chwilę wcześniej nad okolicą zebrały się gęste chmury, zaczął padać ulewny deszcz, przepraszam bardzo, i rozpętała się burza. I tak sobie wtedy pomyślałem, że właśnie w ten sposób tacy mistrzowie jak Ayrton Senna idą do nieba. I tu postawimy kropkę, drodzy Państwo. To jest najlepsza puenta tej rozmowy. Ayrton Senna 1 maja 1994 roku tragicznie zmarł na torze Imola. Chciałbym wiedzieć, że coś już umiem. potem pikuje. Dzielę los na sprężynie psa, byle jakich ust nie całuję. Szkoda czasu na byle co, dystans metr od tego co kuje. Lecz nie od ciebie, nie od ciebie. O, powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo miłość jest. Przyniosłem ci słońce, zamknięte mam w dłoni małe coś tam na lepszy sen. W brzuchu grają kące, motyle mam ich tyle, że tu byle co nie stanie się. Zgubmy się jak wąty, nie piszą o nas książek, bo nie do opisania jest. Gdy kochać jest niemądrze, chcę być głupi jak ostatni leszcz. Powiedz, że już będzie dobrze nam. Tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Serce znowu pompuje mu. Dwadzieścia pięć minut zostało do godziny 12. Przypomnę, że o fenomenie Ayrtona Senny opowiadali Tomasz Szmandra, Michał Kowalski i Adam Malecki. Miłość Adama Maleckiego do brazylijskiego kierowcy jest tak duża, że jego kot też nazywa się Senna. The hell. and try to put on no makeup in the mirror and crash into a ditch. Just plan. She needs a golden calculator to divide the time it takes to look inside and realize that real guys go for real down to Mars, girl. Yeah, I know you'd like to thank yo. Don't stay, but lean a little bit closer. See, roses really smell like boo boo boo. Body, but her attitude is potty. When I met her at a party, she was hardly acting naughty. I said, shawty, would you call me? She said, pardon me, are you balling? I said, darling, you sound like pausing. Oh, so you're one of them freaks. Get geeked at the sight of an ATM receipt. But game been peaked. Dropping names, she's weak. Tricking off, this loss must take me for a geek. Quick way to eat, deep place to sleep. Rent a car for a week, trick for retreat. No, go on the raw sex, my ace test is flawless. Regardless, we don't wanna get involved with all them lawyers and judges, just to hold grudges in the courtroom. I wanna see your support, bro, and I support you. I know you'd like to thank you. Don't stay. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. streets. You hear the sound of the night breeze, and all your love fade away. There's always someone who betrays, and all your charm will disappear, and all your charm will disappear. Kwadrans został do godziny 12, kwadrans do zakończenia audycji Dobrego Dnia i to chyba dobry moment, żebyśmy pochwalili się tym, jak mamy bardzo zdolnych młodych ludzi w naszym otoczeniu. Emil Kisielewicz i Adam Koszałka z Politechniki Warszawskiej są naszymi gośćmi. Emil odpowiednio 22 lata, Adam podobno 20, tak ustaliłem tutaj z nimi. Wracają chłopaki z medalami z konkursu konstruktorów samolotów w Los Angeles. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Który pierwszy do głosu zostanie wywołany? Może Emil, bo ciut starszy. Co ty na to, Adam? W porządku, w porządku. Emil, opowiedz proszę, co to było za wydarzenie, jak wam poszło, bo tych medali przywozicie nie jeden, tylko kilka. Jasne. Otóż konkurs, w którym braliśmy udział, to zawody SA Aero Design West 2024, które, tak jak powiedziałeś, miały miejsce w Los Angeles w tym roku, w kwietniu. Są to zawody konstruktorskie dla studentów uczelni wyższych z całego świata. Zespołów było ponad 60. I na czym to wszystko polega? Mamy tam trzy oddzielne konkurencje. Klasa Advanced, klasa Regular, klasa Mikro. I o co tutaj chodzi? Każda z tych klas ma swój regulamin. Jesteśmy tam ograniczeni takimi typowymi, jakby to nazwać, inżynierskimi regulacjami, gdzie jest ograniczona na przykład rozpiętość tych samolotów, jest powiedziane, co one mają przewozić, za co dostajemy punkty i tak dalej. Więc jest taki regulamin. I budujemy bezzałogowe statki powietrzne, drony, bezzałogowe samoloty, ale płatowce, nie quadcoptery. I na tym polega konkurs. Na tych zawodach wykonujemy misje, wszystkie zespoły wykonują misje i te, które zdobędą więcej punktów, te wygrywają. Nam się udało bardzo szczęśliwie jakby wykonać to wszystko w tym roku. Braliśmy udział w klasie Advanced oraz w klasie Regular. W klasie Advanced zdobyliśmy sumarycznie drugie miejsce, w klasie Regular sumarycznie trzecie miejsce. Do tego dostaliśmy kilka dodatkowych medalów, to znaczy medali, bo to jest tak, to nie jest tylko overall, to jest ten tam jakby nasze miejsce w overallu składa się z naszego miejsca, na przykład za dokumentację techniczną, za prezentację i za wykonanie misji. Więc oprócz tego drugiego miejsca mamy jeszcze dwa miejsca dodatkowe, dwa medale za wykonanie misji i za dokumentację. A klasa Regular ma trzecie miejsce overallu i trzecie miejsce z wykonaniem misji. Więc w sumie 5 medali i to jest świetny wynik. Jesteśmy z siebie bardzo zadowoleni. I macie do tego pełne prawo. Adam, chciałbym ciebie podpytać o tę pasję, bo rozumiem, że konstruowanie tych samolotów bezzałogowych musi być twoją pasją od dawna? Tak, zajmuję się modelarstwem szeroko pojętym od 8 roku życia. Następnie startowałem w wielu zawodach międzynarodowych jak zawodniczo, jako właśnie modelarz, a teraz po tym, jak się dostałem na Politechnikę Warszawską, dołączyłem do chłopaków dookoła zakręciłem się tutaj i po prostu pojechałem w roli głównego pilota. Czyli miałeś odpowiedzialną rolę? Tak, tak, można tak powiedzieć, że tak, dokładnie tak. Emil, która z tych kategorii, o których wspominałeś, jest najbardziej prestiżowa? O, tak, to nie można. No, tak, tak nie można powiedzieć. To inaczej, to powiedz może o takich podstawowych różnicach pomiędzy nimi. Okej, okay, dobrze. No, zacznijmy może od klasy Advanced, tej, której byłem jednym z koordynatorów. Więc klasa Advanced, no tak jak nazwa wskazuje, to jest ta najbardziej skomplikowana klasa samolotu. Więc mamy do zbudowania samolot i do tego mniejszy samolot. Ale samoloty to jest nic w porównaniu do jakby całej złożoności tej misji. Więc może opowiem o tej misji. Mamy duży samolot i podczepiony pod nim mniejszy samolot. One startują, wykonują kilka kręgów nad lotniskiem i po co to robią? Żeby zeskanować umieszczony gdzieś na tym polu, na lotnisku, punkt. Tych punktów jest kilka. W ostatnim momencie dostajemy kolor tego punktu, który musimy zeskanować. Samolot ma w sobie kamerę, ma cały system, który musi obrobić ten obraz, żeby zidentyfikować ten punkt. I co się później dzieje? Gdy już uda nam się zidentyfikować ten punkt, jego współrzędne, wypuszczamy z większego samolotu mniejszy samolot. Jego zadaniem jest w pełni autonomicznie, to znaczy bez pilota. Adam tutaj sobie odpoczywa. Bez pilota automatycznie ten samolot musi wylądować w tym punkcie na ziemi na celność. I za to dostajemy punkty. Dodatkowo punkty jeszcze dostajemy za wodę przewiezioną przez ten większy samolot, przez samolot matkę. I później, jeżeli nam dobrze pójdzie, to z tych mniejszych samolotów, które wylądowały, musimy złożyć, nazwijmy to samochodzik, który będzie przywoził wodę wcześniej nagromadzoną przez samolot matkę i on też musi być autonomiczny i musi pokonać tor przeszkód. Wiem, że to bardzo dużo jak na jeden raz, a to jest klasa Advanced, klasa skomplikowana. Więc nazwa zobowiązuje. Nazwa zobowiązuje. Tak, Advanced to... więc oprócz tego, że to jest wyzwanie konstruktorskie zbudować samolot, a nawet dwa, to w większości to jest elektronika. To teraz klasa regular. Klasa regular jest tak naprawdę dużo prostsza i to jest dużo starsza klasa. Mamy do zbudowania samolot udźwigowy. Jesteśmy ograniczeni mocą silnika, że maksymalnie 750 watów i musimy przewieźć jak najwięcej tego payloadu, tego ciężaru w jednym kręgu nad lotniskiem. No wydaje się proste, ale gdy te samoloty są tak wyżyłowane do granic możliwości, to liczy się jakby każdy gram i umiejętności pilota są tutaj na wagę złota. I w tej klasie udało nam się zdobyć trzecie miejsce, też jest bardzo super. Gratulacje jeszcze raz i ostatnie pytanie tutaj do Adama, właściwie do was obydwu. Czy będziecie mieli troszeczkę takich luzów na uczelni u wykładowców za te wybitne osiągnięcia, czy nic z tego? Do nauki jak wszyscy? No może ja odpowiem. Tak, tak. Nauka toczy się swoim osobnym torem, to jest zadanie dodatkowe, a jak chodzi o luzy, myślę, że na pewno zostanie to ciepło odebrane na Politechnice i kto wie, zobaczymy. Może tak, oby. Może jeden stopień na egzaminie w górę za to, co osiągnęliście. No, uczelnia powinna z was być dumna. My też wszyscy jesteśmy Emil Kisielewicz i Adam Koszałka, studenci z Politechniki Warszawskiej. Wrócili z konkursu konstruktorów samolotów z Los Angeles z workiem medali. Do usłyszenia, chłopaki. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.